dwie zeszłoroczne laureatki. Karolina Lizer wygrała koncert premier, zdobywając serca publiczności oraz jury. Basia Giewont otrzymała nagrodę Trójki dla najlepszej debiutantki. Karolina Lizer z gościnnym udziałem Basi Giewont na żywo w Trójce. Transmisja na naszej antenie. Streaming wideo na trójkowej stronie Facebooku i kanale YouTube. Zaczynamy tuż po 19. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 czerwca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O projekcie nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich będzie decydował w głosowaniu Klub Prawa i Sprawiedliwości, powiedział prezes PiS. 31 lat temu, w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku, Sejm odwołał rząd Jana Olszewskiego. Wczoraj podjazd 27 na Polach Lednickich odbyło się ogólnopolskie spotkanie młodych. O złożonym przez prezydenta projekcie nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich będzie decydował w głosowaniu Klub Prawa i Sprawiedliwości, powiedział w miejscowości Rudna Wielka na Podkarpaciu prezes PiS. W ocenie Jarosława Kaczyńskiego prezydent nie podważył istoty ustawy. Prezydent jest głową państwa i ma oczywiście prawo decydować w różnych sprawach sam. I tą decyzję, jak sądzę, podjął po jakichś rozmowach ze swoimi bezpośrednimi współpracownikami. Wpływy rosyjskie w Polsce były i niewątpliwie w dalszym ciągu są. I wszystko, co można stwierdzić w trakcie postępowania, powinno być społeczeństwu znane. A to, że to będzie dla niektórych być może nawet skrajnie niewygodne, to nie ma żadnego znaczenia. To jest właśnie sprawdzian demokracji. Do Sejmu wpłynął prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów. 31 lat temu, w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku, Sejm odwołał rząd Jana Olszewskiego, pierwszy po II wojnie światowej gabinet wybrany w wolnych wyborach. Stało się to, gdy do rąk parlamentarzystów i prezydenta trafiła lista agentów SB przygotowana przez ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza na podstawie uchwały Sejmu. Na konferencji prasowej po ujawnieniu nazwisk współpracowników komunistycznych służb Jan Olszewski deklarował, że pracował nad tym, by stworzyć im możliwość bezbolesnego wyjścia ze świata polityki. Niestety przegraliśmy ten wyścig z czasem. Sytuacja dzisiaj jest inna. Trzeba dbać jednak o to, aby zostało to załatwione i wyjaśnione całkowicie, bez reszty i dogłębnie, zgodnie z poleceniem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, ale jednocześnie z minimalizowaniem możliwości wyrządzenia krzywd poszczególnym ludziom. Podczas burzliwej debaty sejmowej Jarosław Kaczyński z Porozumienia Centrum mówił, że dekomunizacji nie da się już zatrzymać. Proces dekomunizacji jest wielką, ciągle zwiększającą się potrzebą tego kraju. Jest to proces, który może być współorganizowany, współdecydowany w tej Izbie, ale jest to proces, o którym zdecyduje przede wszystkim społeczeństwo. Ten proces powstrzymać się nie da. On się już zaczął. Krótko przed północą, przed decydującym głosowaniem, premier Jan Olszewski wygłosił przemówienie, w którym zadał dramatyczne pytanie. To, czyja będzie Polska, to się dopiero musi rozstrzygnąć. To się będzie rozstrzygało także w jakiejś mierze dziś tutaj na tej sali. Rząd Jana Olszewskiego stawiał przed sobą trzy zadania. Wyprowadzenie Polski ze strefy wpływów sowieckich, w tym wycofanie rosyjskiej armii z naszego kraju, uwolnienie aparatu państwowego od agentury i zabezpieczenie majątku narodowego. Wczoraj po raz 27 na Pola Lednickie odbyło się ogólnopolskie spotkanie młodych. Była m.in. wspólna modlitwa i przejście przez bramę Rybę. Uczucie, że jesteś bliżej właśnie Boga, że jesteś właśnie z ludźmi, którzy też pomagają ci to rozwijać, a nie sam i... To po prostu naprawdę jest to cudowne uczucie być w takiej właśnie wspólnocie. Byłem ostatni raz 4 lata temu. Pan Bóg jest naprawdę obecny wśród nas, że możemy go chwalić i naprawdę no, być w wspólnocie. Lednica daje takie duże poczucie bliskości z Bogiem i w sensie takim duchowym, ale też taka poczucie, że w tym chrześcijaństwie nie jesteś sam. Co roku w spotkaniu biorą udział tysiące młodych ludzi z całego kraju. Politycy skomentowali nagranie aktora Andrzeja Seweryna, który w mediach społecznościowych w wulgarny sposób manifestował swoje preferencje polityczne. Nagranie w serwisie Twitter udostępnił sympatyzujący z Koalicją Obywatelską Tomasz Lis, po czym je usunął. Nadal jednak pozostało w internecie. Ta wypowiedź jest bulwersująca i skandaliczna, powiedziała posłanka Prawa i Sprawiedliwości Józefa Szczurek-Żelazko. Zwróciła uwagę na to, że wideo pojawiło się w sieci przed zapowiadanym na dziś marszem opozycji. Chciał zmobilizować chyba odbiorcę, który takim językiem się posługuje, więc jeżeli tak, no to sorry, ale naprawdę chcielibyśmy się dystansować od tego marszu i uczestników, bo ja nie wyobrażam sobie, że rodzina z dziećmi mogłaby brać udział w tym marszu w otoczeniu na przykład osób, które takich słów używają. Poseł Marcin Kulasek z Nowej Lewicy stwierdził, że jego stronnictwo potępia używanie takich sformułowań. My byśmy nigdy nie użyli, ja osobiście bym takich słów nigdy nie użył, szczególnie w stosunku zwracając się do dziecka czy do wnuka. Tutaj chcę się jednoznacznie od tego odciąć. Ja rozumiem, że pan aktor Andrzej Seweryn chciał namówić opozycję do większego uczestniczenia w marszu 4 czerwca, ale uważam, że to może przynieść wręcz odwrotny efekt, a na pewno to nie jest potrzebne. Andrzej Seweryn napisał w mediach społecznościowych, że nagranie było jego prywatnym i ani on, ani osoba, do której kierował słowa, nie upublicznili go w mediach społecznościowych. To był Serwis Trójki. Pora na sport, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Tym razem czwarty w finałowym wyścigu Grand Prix Czech na żużlu. Bartosz Zmarzlik przyjechał ostatni, ale i tak przewodzi w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. Wczoraj w Pradze najlepszy był Słowak Martin Waculik przed Duńczykiem Leonem Madsenem i Australijczykiem Jackiem Holderem. Mówi menedżer i ekspert żużlowy Rafał Lewicki. Szczególnie końcówka zawodów taka mniej udana. Środek bardzo dobrze, wydawało się, że już jest wszystko pod kontrolą, ale no nie było łatwo i do biało-czerwonego reprezentanta na podium nie mamy. W półfinale odpadł Patryk Dudek, a w fazie zasadniczej rywalizację zakończył Maciej Janowski. Przypomnę, dwie poprzednie Grand Prix w Goriczan i Warszawie Zmarzlik wygrywał. Iga Świątek spacerkiem przeszła przez trzecią rundę Rolanda Garrosa bez straty gema, w 51 minut pokonawszy Chinkę Wang Xinyu 6-0 i 6-0, mówi trener Igi Tomasz Wiktorowski. Ewidentnie w tych pierwszych dwóch meczach Iga miała problem, natomiast czasami tak jest. Cieszę się, że dzisiaj w zasadzie od początku do końca miała wszystko pod kontrolą. Nie zwracamy uwagi na wynik przez ewentualne dalsze pytania. To nie ma znaczenia, jaki jest wynik. Ważne, że zagrała taki tenis, jak sobie żeśmy założyli. Czas, żeby się z tego cieszyć. Ruch Chorzów i ŁKS awansował do piłkarskiej ekstraklasy. Niebiescy zapewnili sobie awans w ostatniej kolejce po zwycięstwie z GKS-em Tychy 1-0. Gola strzelił Daniel Szczepan. O ostatnie miejsce w pierwszej rundzie baraży powalczą Brukbet Nieciecza ze Stalą Rzeszów oraz Wisła, Kraków i Puszcza Niepołomice. Świetny występ judoczki Katarzyny Sobierajskiej w turnieju Grand Prix w Duszanbe. Polka zajęła drugie miejsce. Polscy koszykarze natomiast w dyscyplinie konkurencji koszykarskiej 3x3 na ćwierćfinale zakończyli występ w Mistrzostwach Świata w Wiedniu. Przemysław Zamojski, Szymon Rduch, Adrian Bogucki i Mateusz Szlachetka przegrali z Brazylijczykami 11-12, tracąc decydujący punkt w ostatniej sekundzie spotkania. A w pierwszym meczu o brąz Mistrzostw Polski koszykarzy górą goście. Legia Warszawa przed własną publicznością przegrała z Czarnymi Słupsk 73-85. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe lub umiarkowane. Na termometrach od 18 stopni na Suwalszczyźnie i w dolinach górskich do 23 na Dolnym Śląsku. Nad morzem od 16 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. A jak działają te multirabaty w Media Expert? No, jak działają? No, to proste, Barbara. Im więcej, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Dziś jesteśmy w Łodzi przy kościele Ojców Dominikanów. To tu wszystko u Dominikanów gra. Thank you. teraz już w komplecie Katarzyna Bogusz, Barbara Pospiszalska. Dzień dobry. Joachim Mencel. Dzień dobry. I ojciec Andrzej Bujnowski, pomysłodawca i sprawca koncertu, który za chwilę do nas dobiegnie, bo jak Państwo doskonale wiedzą, jeżeli ktoś jest organizatorem, to ma na głowie mnóstwo spraw wokół koncertowych. Mamy za sobą opowieści o waszej solowej działalności muzycznej. Czas na opowieści o wydarzeniu, z powodu którego tutaj się spotykamy. Dawne pieśni maryjne. Gdy to mówię, jakie macie pierwsze skojarzenia? Bo ja od razu, jak ojciec Andrzej Bujnowski powiedział mi o pieśniach maryjnych, to miałam wizję takiej polnej dróżki na Mazurach, przy której stoi ceglana kapliczka. A wy? Tak, ja się uśmiecham, tak. No, więc rzeczywiście ja też tak mam, że myślę o tych kapliczkach. Dzisiaj ostatni dzień maja, kiedy to nagrywamy, kiedy ten koncert, więc jakoś to... No ten maj chyba jest takim najpiękniejszym miesiącem właśnie maryjnym, taki właśnie kwiecisty, jakoś tak mi się to kojarzy, bo Maryja jest symbolizowana właśnie bardzo często jakimś kwiatem albo lilią. Nigdy tego nie doświadczyłam, jakby osobiście, żeby tak właśnie, czy pójść dziś z babcią, czy z mamą i śpiewać przy tych kapliczkach, więc może tym bardziej dla mnie jest to, jakiś ma taki wymiar, no takiej niesamowitej, no tajemnicy, jakiejś takiej przygody i takiej niezwykłości tego okresu i też tej tradycji. Basiu, a tak wchodząc ci w słowo, ty urodziłaś się w Warszawie. W Warszawie, tak. A czy ty miałaś możliwość zwiedzania kiedyś tych warszawskich kapliczek w centrum, na Pradze, które są przeurocze, które po prostu zawsze umajone, jak się to właśnie mówi, i które do dzisiaj pochowane są gdzieś w takich wjazdach do starych kamienic? No właśnie, nie miałam, ale wiem, że zorganizowane no takie właśnie specjalne spotkania majowe właśnie przy tych kapliczkach. Nawet miałam brać udział w tym roku, ale tak się, no nie udało mi się akurat, ale bardzo chciałam dołączyć właśnie do tego, żeby w miejskich kapliczkach. Czyli ta tradycja żyje. Jest, tak. Ona jest chyba odnowiona, ale jak najbardziej to jest kontynuowane. Tak. Może ja teraz wejdę w słowo, bo z kolei ja właśnie może dziecięcych wspomnień nie mówię, że nie mam, bo mam właśnie gdzieś tam. Natomiast ja właśnie kilka lat temu, jeszcze przed wiadomą dziwną przerwą w życiu, którą każdy z nas doświadczył, raz z moimi znajomymi, przyjaciółmi śpiewaliśmy przy właśnie miejskich kapliczkach w Krakowie. Patrzymy się na Joachima, bo się uśmiechasz. Właśnie też z Stowarzyszeniem Liry Korbowej, też z Joachimem mieliśmy przyjemność. Zdaje się, że przy ulicy Jagiellońskiej na Starym Mieście, prawda? Joachim, pomaga. Przy Kolegium Nowym, tam jest piękna figura Matki Bożej i ojcowie jezuici zorganizowali tam nabożeństwo majowe, prawda? Tak, byliśmy też w paru innych miejscach właśnie w Krakowie, w tak, centrum. Tak, również na osiedlu. Chyba. W każdym razie na tych osiedlach są jeszcze stare kapliczki z czasów, kiedy tam były wsie, których tak, już nie ma, tak. Ale kapliczki zostały. Tak, i one... te kapliczki są jakby jedynym elementem historii pod tamtych... Często tak. Tak, często tak. W Krakowie jest tego masa. Tak, jak człowiek mnóstwo. Się przyjrzy, to nieraz na trasie przejazdu jednego autobusu mija się kilka takich miejsc. Czy Maryjnych, czy Krzyż, jakiś taki właśnie też jeszcze... Który kiedyś stał gdzieś na obrzeżach miasta. Dokładnie, który kiedyś był jakimś takim wyznacznikiem pewnie kierunku, a teraz jest po prostu wtopiony w tą tkankę miejską, w te bloki niejednokrotnie. Bardzo nowoczesne i wygląda to czasami dość osobliwie. Ale właśnie przy tych Maryjnych mieliśmy okazję śpiewać, potem przenieśliśmy się do internetu z wiadomych względów. Teraz też jako w tym roku miałam okazję też uczestniczyć w takim wydarzeniu. A jak te kapliczki krakowskie wyglądają? Te kapliczki maryjne w każdym regionie Polski mają trochę inny charakter. Stąd ja mówiłam o ceglanych na Warmii i Mazurach, bo one są takie trochę w stylu tych zamków krzyżackich, takiego średniowiecza. A w Krakowie? Murowane jak najbardziej, ale mają kilka przedstawień. Zawsze to jest, mają zarówno front, jak i również inne strony. W każdym razie z każdej strony mają przedstawienie z Pisma Świętego, jakiejś tam historii i scen. Mogę powiedzieć, że dalej przy wielu z tych kapliczek zbierają się grupki właśnie codziennie, przeważnie chyba około godziny 19, bo ja osobiście z rodzicami zawsze uczestniczyłem w maju, będąc dzieckiem, w nabożeństwie majowym w kościele i to często jeździliśmy na rowerach akurat do kościoła, bo to było jak dla mnie, dla dziecka, to była świetna atrakcja, prawda? Natomiast teraz widzę, że rzeczywiście są takie grupki, no nie przy wszystkich kapliczkach, ale przy niektórych, gdzie dalej jeszcze ta lokalna społeczność, sąsiedzi spotykają się, by wspólnie pomodlić się litanią. Ale myślicie, że to jest tradycja nabożeństw, która przetrwała, czy jest jakiś powrót? Nawet moim zdaniem właśnie w mieście to wiem, że to trochę powraca, że też dużo młodych ludzi się w to angażuje. Natomiast ja mam taki dom na wsi, można powiedzieć, i tam po prostu to jest zupełnie normalny widok. Te babcie tam chodzą już ze swoimi córkami, z wnuczkami i to jest absolutnie kontynuowane, myślę, przez pokolenia, także to jest zachowana ciągłość. Tak, mi się również zdarzyło uczestniczyć w takich mniejszych miasteczkach albo we wsiach, w takich spotkaniach majowych, w Korbielowie, w takim majowym i w paru innych miejscach, więc są miejsca, gdzie to nigdy nie zniknęło, a są też miejsca, gdzie właśnie, no pytanie, z jakiego powodu, czy z potrzeby spotkania, natomiast myślę, że to jest też coś pięknego, nie? Ja myślę, że w wielu miejscach też zginęła niestety ta tradycja i to z powodów takiej przerwy generacji, prawda, szczególnie, nie wiem, na wsiach, gdzie młodzi wyjechali, ci staruszkowie już nie mieli siły. No. Ale też chciałam jeszcze zaznaczyć, że byłam zdziwiona, bo ostatnio byłam na Kaszubach i tam na mszy ksiądz powiedział, że kończy się miesiąc maj, oczywiście kończymy spotkania przy kapliczkach i zapraszamy od 1 czerwca, będą śpiewane czerwcowe. przy krzyżach właśnie. Ja po prostu byłam w szoku, nigdy o tym wcześniej nie słyszałam, więc normalnie to jest po prostu dalej czerwiec, oczywiście litania do serca Pana Jezusa. No i szkoda wielka, bo jeszcze kiedyś w lipcu śpiewało się litanie do krwi Pana Jezusa. Jest oczywiście ta litania, jest przepiękna, nie ma do niej chyba jeszcze melodii, albo już nie wiadomo jaka jest. Właśnie na zamknięcie, można powiedzieć, tej tradycji majowej, tego miesiąca majowego, wy we własnym stylu śpiewacie to ostatnie majowe w kościele ojców dominikanów tutaj w Łodzi, ale jakże takim przedziwnym stylu, bo przefiltrowane przez własne osobowości, wrażliwości muzyczne, no i instrumenty, którymi się posługujecie. To był wszystko pomysł ojca Andrzeja. Ojciec Andrzej ma największą wyobraźnię. Ojca Andrzeja na razie nie ma, więc można o nim opowiedzieć. Ojciec robi kawę, przyznajmy. Robi nam kawę po prostu, ale coś mu nie idzie. To był jego pomysł, bo my właśnie mamy swoje duety, czyli ja mam duet z Joachimem, Kasia ma duet z Joachimem, ale jeszcze nie mieliśmy okazji zebrać tego wszystkiego w trio. No i ojciec Andrzej mówi, o matko, to jest świetny pomysł, a zróbmy tak. A mówimy, nie wiem, jak ta scena pomieści nasze osobowości. Słyszę jakieś dźwięczenie. Brzęczenie filiżanek, wchodzi ojciec. I teraz wszystko stanie się jasne. Dziewczyny mają taką swoją własną setlistę, którego utworu moglibyśmy teraz posłuchać. Pieśni właściwie. To myślę, że może najpierw posłuchamy litanii, która otworzyła koncert. obroną w naszej słabości. Módl się za nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Jest już z nami ojciec Andrzej Bujnowski, pomysłodawca. Raz jeszcze. No i dopytamy się teraz ciebie. Kto pierwszy dowiedział się o tym pomyśle? Basi zadzwoniłem jako pierwszej, bo wiedziałem, że ona nagrała płytę poświęconą pieśniom maryjnym. Co prawda to był Michał Bąk z kontrabasistą. I tak sobie pomyślałem, że czym innym jest płyta, czym innym koncert na żywo, że tak godzinę czasu wokalistka plus kontrabas, to ludzie tego nie wytrzymają. Andrzej nie wierzy w nas generalnie. Nie, wierzę jak najbardziej, aczkolwiek powodowany większą korzyścią słuchacza wpadłem na pomysł, że lepiej to zabrzmi i ludzie chętnie wysłuchają tego na koncercie na żywo. Z Joachimem będzie to ciekawsze brzmieniowo, tym bardziej, że mamy taki kościół z dobrą akustyką i architekturą, taką eklektyczną, trochę taką renesansowo-gotycko-barokową, nie wiem jak to nazwać. Kto właściwy, znaczy, którą epoką? Głosy plus lira korbowa. Czyli totalny eksperyment. Pomyślałem, że wspaniale będzie, jeśli to brzmienie jeszcze będzie wzbogacone o jeszcze jedną osobę. Wiedziałem, że podniosą wysoko bardzo poprzeczkę. Jesteśmy w Łodzi, w klasztorze ojców dominikanów. Patrzymy na wspaniały kościół, w którym zabrzmiały piękne polskie dźwięki, dawne pieśni polskie maryjne. Powiedziałeś, ojcze, że te dźwięki z towarzyszeniem liry korbowej będą lepiej przyswajalne dla publiczności, dla słuchaczy. Osoby, które przychodzą na tego typu koncert do kościoła z pieśniami maryjnymi, czy to są słuchacze, czy to jest publiczność? To jest ciekawe pytanie. Myślę sobie o tym, czym ja bym się chyba jakoś, nie wiem, czy kierowała, czy co by mnie przyciągnęło na taki koncert, a zdarzało mi się brać udział jako widz, nazwijmy to. Na pewno jest tak, że są to na tyle, powiedzmy, niecodzienne, chociaż pewnie są ludzie, którzy słuchają na co dzień takiej muzyki, na tyle niecodzienne brzmienia, że one na pewno gdzieś porywają w jakąś podróż. Treści też są często na tyle gdzieś przejmujące, że nie sposób też gdzieś tam się nie zreflektować. I rzeczywiście jest tak, że ludzie siedząc w ławkach bardziej wybierają sobie jakieś wygodne miejsce i zatapiają się gdzieś tam w tej muzyce, być może także w modlitwie. Często właśnie towarzyszą temu zamknięte oczy i wiem, że mnie to jakoś porusza i zaprasza do jakiejś ciekawej podróży, więc myślę, że każdego człowieka, który jest jakoś otwarty na tego typu przygodę, jest w stanie zabrać. Ja mam doświadczenie bycia w różnych miastach duszpasterzem. W Krakowie, w Łodzi, we Wrocławiu, w Gdańsku, w Poznaniu. W Łodzi jestem od 4 lat, a parafię mamy od dopiero 1,5 roku, nową. Mam świadomość tego, że stare miasta mają większy szacunek dla muzyki dawnej. Natomiast Łódź jest miastem zupełnie nowym. Tu nie ma takiego poruszenia czy zainteresowania dawnymi pieśniami, a tym bardziej maryjnymi, ale reklamowałem ten koncert, uważając, że on ma tak ważne 2 atuty. Po pierwsze, że te pieśni dawne odkrywa młode pokolenie i nie zdarza się to za często, żeby ludzie w tym przedziale wiekowym 20 kilka czy 30 kilka lat pałali pasją zainteresowania dla pieśni maryjnych, a zwłaszcza dawnych. A po drugie, wiedziałem też, że takim nowym idiomem dla odkrycia tych pieśni może być niezwykłość liry korbowej, która tutaj w ręku Joachima brzmi jak jakiś kosmiczny instrument dający takie brzmienia, które właśnie do takich pieśni mogą ludzi przyciągać i pozwalać im odkryć się na nowo. Przy akompaniamencie takiej muzyki te pieśni w ogóle będą szokiem dla wielu ludzi. Ja chciałam tylko powiedzieć, że nie trzeba aż tak ludzi chyba przyciągać do tych pieśni. W sensie ja mam takie doświadczenie, bo już rzeczywiście graliśmy z Joachimem w bardzo różnych miejscach, bo na przykład w jakichś malutkich miejscowościach gdzieś na Podkarpaciu, czy w większych miejscowościach na Podlasiu, chociaż Biała Podlaska to podobno nie jest Podlasie jeszcze. Ale graliśmy też w Warszawie, właściwie w centrum Warszawy i byłam zaskoczona, bo oczywiście stereotypowo pomyślałabym, że no to w małej miejscowości ludzie będą traktowali to w ogóle nabożeństwo, a w Warszawie no to nie, no to koncert, to w ogóle zupełnie co innego. Przecież kontestowanie muzyki. Tak, że idziemy posłuchać artystycznego wykonu, absolutnie nie żadnego modlitewnego. No a rzeczywiście byłam zszokowana tym, że praktycznie było na odwrót. Że na przykład w Warszawie po koncercie ludzie podchodzili do mnie, że jakby oni traktowali to wydarzenie jako jakby duchowo-modlitewne. Oczywiście muzyczne, no wiadomo, ale to było narzędzie, ale że bardziej duchowo-modlitewne. A na wsi, że no, że bardzo ładnie, że w ogóle ciekawy koncert i byłam bardzo zdziwiona tym. Ten odbiór był zazwyczaj pozytywny i nikt nie miał takiego wrażenia, że no, to jakieś stare pieśni i tam nie ma co po to sięgać, także... Dawne pieśni maryjne i pierwsza moja myśl, źle to brzmi dla młodego pokolenia. Joachim. Ja jako przedstawiciel najmłodszego pokolenia, nie. Myślę, że dzisiejszy świat się bardzo rozfragmentaryzował. Mhm. Dużo możliwości, jest internet, ludzie mogą znajdować dla siebie muzykę. Każdy dla siebie znajduje pewnego rodzaju niszę taką. I jedną z takich nisz właśnie jest muzyka dawna. Czy muzyka jakby liturgiczna, dzisiaj jakby na nowo odkrywana. I w zasadzie na tym polega tradycja, że ta tradycja żyje. My nie wykonujemy tego jako twórczość muzealną, nie? Że tak to kiedyś było i już byli wędrowni Grajkowie i na tej lirze tam grali pod kościołem, no to, że tak samo chcemy zrobić. Nie, my to robimy jakby na nowy sposób, tylko że też w tej tradycji, żeby to było żywe, no bo tak przyznam szczerze, że ta moja lira to nie brzmi tak za bardzo tradycyjnie, nie? Bo to tak, z jednej strony jestem pianistą jazzowym, który komponuje i w zasadzie gram współczesną muzykę, wszystko to, co jest najbardziej nowoczesne, a tutaj sięgam do instrumentu, który no, myślę, że z górą powstał jakieś 1000 lat temu. Na pewno 1000 lat temu w Galicji Hiszpańskiej już grano na lirach, prawda? Więc sięgam do nie dość, że do starego instrumentu, to jeszcze do tak starego repertuaru. Ale to jest gdzieś w jakiejś tęsknocie wewnętrznej. Ja dużo spędzałem czasu, będąc dzieckiem, na plebanii u mojego stryja i tam na tej plebanii był ten głośnik, nie? Że wszystkie msze były po prostu na głos, żeby każdy wiedział, co jest w danym momencie. Czy teraz jest, nie wiem, dziękczynienie, czy nie. Ja byłem odpowiedzialny, nie wiem, żeby dzwonić na Anioł Pański, więc chodziłem tam na tą wieżę i dzwoniłem tymi dzwonami, no. Ja dzwoniąc, ja wiedziałem, że cała parafia się modli, bo w momencie, jak ktoś dzwonił na Anioł Pański, to jak ktoś tam orał pole, to przystawał i znak krzyża i modlił się całą modlitwę, koniec dzwonienia i dalej po prostu orał. Ciekawa rzecz, moje własne przeżycia, nie, które tutaj jakoś staram się, znając styl, znając jakąś taką praktykę wykonawczą, myślę, że mogłem szybko jakoś stworzyć sobie ten świat muzyczny, nie? Bo... Czyli widzisz, to ja 2 razy młodsze musiałam pokazać te starsze pieśni. No tak. Ja chciałam jeszcze obronić trochę te pieśni rzeczywiście, że z takiej perspektywy trochę właśnie może młodzieżowej. Jak dawałam tą płytę z Michałem, taką nudną, tylko z kontrabasem, to byłam przekonana, że rzeczywiście no, odbiór tego może być no, trudny, tak? Że jeszcze takie jazzujące są te, może być, aranżacje, no w ogóle kto będzie chciał tego słuchać i że raczej właśnie geriatryczna to będzie płyta. Ale co mnie najbardziej zdziwiło, że w ogóle właśnie młodzi ludzie, na przykład z Akademii Muzycznej, i oni bardzo chętnie tego słuchają i oni przychodzą do mnie i mówią: Basia, w ogóle byłam zdziwiony, że wydałeś taką płytę, ale pierwszy raz słyszałem, żeby coś było, że tak mało, że wreszcie nie dodawane były instrumenty, nie dodawane były aranżacje, harmonie, wszystko nie było na 7 po prostu z chórem, tylko że w ogóle można zaśpiewać. Rzeczywiście ja usłyszałem tekst wreszcie tego utworu i w ogóle, że tam jakiś jest sens w tym i w ogóle to było jakby dla mnie najbardziej szokujące, że to właśnie młodzi ludzie doceniali to ze względu na jakąś może całkowity minimalizm tego, bo takich rzeczy może jest taka potrzeba. Mało. Tak, że jest taka potrzeba właśnie i to mnie najbardziej zdziwiło. Ja mam też jeszcze jakąś taką jedną myśl, że być może ktoś, kto słyszy hasło Dawne Pieśni Polskie, ma w uszach jakieś totalnie nieznane, odkopane rzeczy, a większość tych pieśni, które my będziemy wykonywać, no my nie odkrywamy Ameryki. Gramy rzeczy, które jak się okazuje, myślę, że większość ludzi, która tego koncertu wysłuchała i też to wysłucha jeszcze nagrań, stwierdzi: znam to. Naszą tutaj taką główną siłą nie jest właśnie jakaś praca, nie wiem, archeologiczno-etnograficzno-zbieracza, tylko jakaś taka właśnie nasz własny filtr nałożony na te pieśni, które większość z nas pewnie kojarzy, przynajmniej się nie zna bardzo dobrze. Piękne jest to, myślę, że tutaj właśnie Joachim z Basią te swoje gdzieś jazzowe takie ciągoty, nazwijmy to, tu wkładają. Ja mam bardzo mocno, drugą nogą stoję mocno gdzieś tam na muzyce ludowej, na takim śpiewie inspirowanym wręcz Bałkanami i innymi regionami. I chyba bardziej chodzi o to, mam nadzieję, że też mówię to nie po to, żeby się jakoś tłumaczyć szczególnie, ale też, żeby nikt się nie nastawiał, żeby się nie rozczarował, tak, że tutaj nie wykonaliśmy jakiejś nie wiadomo jakiej pracy zbieraczy, tylko po prostu to, co nam jest w jakimś stopniu bliskie, choć bardzo stare, bierzemy jako swoje i po prostu przez tą naszą wrażliwość każdego z nas przepuszczamy i po prostu dajemy taką naszą opowieść, powiedziane naszym językiem, naszym wyrazem artystycznym te pieśni. Więc tak chciałam powiedzieć, że myślę, że to jest największe bogactwo i skarb tego wydarzenia między naszą trójką. I ciekawe jest to połączenie właśnie tych światów. To był dla nas pierwszy tego typu koncert. Mam nadzieję, że nie ostatni. Kto wie, że cię pokaże, czas pokaże. My też mamy taką nadzieję. Tu postawimy kropkę. Ja wiem, że ojciec już tutaj rwie się do odpowiedzi, ale zanim zaśpiewajmy, zaprezentujmy słuchaczom kolejny utwór. Patrzę się na dziewczyny, bo one wybierają dzisiaj pieśni dla państwa. I o tych pieśniach za chwilę ojciec nam też opowie. Może taka ludowa, przepiękna pieśń Gwiazdy Jasności. Gwiazdo Jasności. Barbara Pospieszalska, Katarzyna Bogusz, Joachim Mencel, Kościół Ojców Dominikanów w Łodzi, ojciec Andrzej Bujnowski, Spiritus Mowę z całego przedsięwzięcia. Oddajemy Tobie już głos. Utwory. Pieśni maryjne, czy stare, czy bardziej nowe, w naszym środowisku dominikańskim są wszystkim bardzo dobrze znane. Uczymy się ich od nowicjatu. Te pieśni mają swoje kolejne życia, czyli te zwrotki nadal są dopisywane lub też do pewnego momentu one były dopisywane. Są pisane nowe, ale właśnie w takim charakterze czy w takiej oprawie tych pieśni z najlepszego okresu, czyli tu większość pieśni, które śpiewają tutaj, tu nasze dziewczyny, nazwijmy wasz, to jest XVII-XVIII wiek, tym żyła cała nasza polska kultura. Natomiast tym nowum to jest ta idea czy pomysł, żeby te pieśni też trafiały poza nasze podwórka dominikańskie. Te, które nam się najbardziej podobają. Ja po prostu wybrałam swoje ulubione, ukochane pieśni, czyli to jest Gwiazdo Morza Głębokiego, Gwiazdo Jasności, o Matko Miłościwa, też jedna z moich ulubionych pieśni. Oczywiście mam ich jeszcze dużo, dużo różnych więcej, ale to były takie najbliższe sercu. Ja mam takie pytanie do Joachima. Lira, która jest tłem, czy jest dialogiem z głosem dziewczyn? Bo ja wiem, czym jest ta lira w tym zespole. Czym jest lira w zespole? Lira jest takim trudnym instrumentem. On po prostu brzmi bardzo chropawo. Lira jest bardzo, bardzo męcząca. Jak gdybyśmy tak mieli grać na niej półtorej godziny, prawda? Ale tak. Właśnie dlatego no jest takim artystycznym wyzwaniem, nie? Co tu zrobić? No i tam są właśnie te struny i burtonowe, basowe i czasami można tylko sam bas jakby zagrać, czasami coś tam na górze posiłkuje się elektroniką. To są takie efekty, na przykład w muzyce gitarowej używane. Zaadaptowałem to do tą elektronikę, do potrzeb właśnie liry i tam z użyciem tak zwanego pedału volume, pedału głośności, dzięki któremu w ogóle ta lira raz brzmi ciszej, raz głośniej, bo sam instrument nie jest... Ku przerażeniu akustyki. Nie, ten sam instrument nie jest dynamiczny, prawda? A w dialogu z wokalistkami? No właśnie mieliśmy tutaj taką zagwozdkę, bo jak pierwszy raz zaśpiewaliśmy tą litanię, to okazało się, że jest tak wszystkiego strasznie dużo. I że Joachim tak tutaj gra solo permanentne. Tak, jakby kilka lir jednocześnie. Nie wiadomo, co się dzieje po prostu. Mówię, Joachim, czy mógłbyś grać trochę mniej? Trochę mniej ciebie. No i rzeczywiście, okazało się, że tutaj trzeba bardziej burdonowo, ponieważ zawiązania są w różnej rytmice i też mają skomplikowaną melodię i też musi wybrzmieć ten tekst i też my dialogujemy, to już jest dużo zamieszanie, więc rzeczywiście na przykład tutaj musieliśmy potraktować lirę zupełnie jako instrument taki towarzyszący burdonowy. No natomiast w innych utworach przecież są partie solowe i można tam zagrać w ogóle wirtuozerskie frazy. I także... czy zauważyliście, że zaczęliśmy rozmawiać o tych pieśniach jako bardzo złożonych, skomplikowanych, intelektualnych dziełach sztuki, nie jakichś prostych pioseneczkach do śpiewania? Nie, no absolutnie. No, znaczy ja uważam, że to jest ich największy walor właśnie, że one są tak głębokie i te teksty, wiadomo, niektóre może teologicznie wątpliwe, ale to niektóre, ale zazwyczaj to są bardzo głębokie w ogóle traktaty duchowe, moim zdaniem. Jak ja się to zagłębiam, to, no to jest niesamowite. To można się nawrócić po prostu, czytając to. Także i też od strony muzycznej. I od strony muzycznej. Od strony muzycznej zdecydowanie to są dzieła. No ale to jest też przede wszystkim w ogóle jakieś takie wielkie dziedzictwo polskiej muzyki, polskiej sztuki, prawda? To jest repertuar polskojęzyczny i to tak naturalny. Jest jakieś takie piękno, a w czasie wykonywania tych utworów, no czujemy taki przecież napięcie, jakiś taki potencjał duchowy duży, nie? Nie wiem, ja to muszę po prostu uważać na to, żeby tego nie zniszczyć, nie zagadać, nie zagrać tego wszystkiego. To chyba każdy z nas właśnie musi gdzieś tam, nie? Znaleźć taki środek wyrazu. Trochę. Tak, tak. Czy możecie się zgodzić ze mną, a może właśnie nie, że to spotkanie muzyczne z tymi pieśniami w właśnie takim przenikaniu, przefiltrowaniu przez wasze wrażliwości muzyczne i lirę korbową, to taki pozytywny jak najbardziej eksperyment muzyczny, który może gdzieś tam będzie kontynuowany, ale mina Kasi nie za bardzo. Trochę się śmiejemy, bo rzeczywiście jak się pierwszy raz coś robi, to wszyscy są zestresowani i zszokowani, tym bardziej jak od razu przyjeżdża radio no, na takim debiucie, ale no nie, no myślę, że można tak to nazwać i że może to będzie miało jakąś kontynuację. My chcieliśmy sobie po prostu zaśpiewać pieśni maryjne, a tu takie zamieszanie się zrobiło wokół. Także nasza kapliczka dzisiaj to kościół ojców dominikanów w Łodzi. Przydrożna jest droga, więc jest kapliczka. Chcieliśmy po prostu zaśpiewać Maryi parę pięknych pieśni, a zrobiło się wokół tego duże wydarzenie, tak, którym jesteśmy onieśmieleni. Tak, tak. Ale ojciec może... Andrzej powiedział, że jakąś, że tą poprzeczkę jakoś wysoko postawiliśmy, ale tak na dobrą sprawę to, tak. to ty, ojcze Andrzeju, nam tą poprzeczkę wysoko postawiłeś, a my teraz będziemy się martwić, jak przez nią przeskoczyć. Ale ja lubię takie wyzwania no i właśnie. Lubię artystów prowokować, bo to właśnie na tym polega sztuka. Wyjścia, tak. Sztuka polega na ryzyku, które się podejmuje. Tak, i... plakat został zrobiony, więc nie mieliśmy już wyjścia. Czy myślicie, że teraz z tym repertuarem z tych pieśni można byłoby zaistnieć w jakiejś koncertowej bardziej przestrzeni i ona by się sprawdziła? No przynajmniej w świecie muzyki klasycznej no to jest coś normalnego, że no orkiestry, chóry wykonują muzykę liturgiczną jako muzykę koncertową, szczególnie jeśli chodzi na przykład msze, które są wykonywane dokładnie jako dzieła artystyczne. Bardzo rzadko, przynajmniej ja ostatnio nie słyszałem, żeby jednocześnie jakby była odprawiana msza i wykonywana przez muzyków. Prawda? Czas jakiś temu taką tradycję podjął Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Zespół zaproszony zagrał rekwiem Mozarta pod sercem Chopina w Kościele Świętego Krzyża, ale wpisując ten koncert i tą mszę żałobną w liturgię żałobną przed trydencką z całym rytem wyśpiewanym po łacinie. To było coś niezwykłego. Tak pięknie. Ja mam takie zamierzenie i taką ideę, żeby pewne gatunki czy pewne tradycje próbować jakoś, użyję takiego może brzydkiego słowa, ale sprzedać młodym ludziom czy ludziom, którzy niekoniecznie wychowują się, żeby coś docierało też z tego do świata, który jest gdzieś daleko od wiary, od kościoła, od religii. Które przyjdą których, na to jako na wydarzenie tak, muzyczne. Dla których to jest jakiś przełom w ich życiu. Odkrywają przez właśnie nowe brzmienia, takie pieśni. Można organizować wycieczkę czy wyprawę, pielgrzymkę na Jasną Górę pieszą, która będzie szła tam tak jak to robi od setek lat. A można zrobić taką pielgrzymkę, która pojedzie na tą Jasną Górę na wrotkach, nie? Bo akurat jest to modna w tej chwili dziedzina sportu wśród zwłaszcza młodej zupełnie generacji. I ta pielgrzymka na wrotkach przyciągnie pewne osoby, które nigdy by nie poszły na tą pielgrzymkę, gdyby ona była tylko pieszo. Pielgrzymka pieszo, na rolkę. Prawda? Dlatego my zagraliśmy ten koncert we wrotkach. Nikt o tym nie wie, ale... Ta epoka w Kościele, w jakiej obecnie żyjemy, wymaga takiej inkulturacji, czyli łączenia różnych dziedzin, wkomponowania starych tradycji w coś zupełnie nowego, tak jakby nalewanie tego starego, dobrego wina w młode bukłaki, w młode, nowoczesne, piękne, designersko szkła i wtedy to smakuje najwyborniej, nie? Czy nagle staje się wydarzeniem, odkryciem coś oprawionego, opakowanego w sposób nowoczesny czy niespodziewany, bardzo taki nieprzewidywalny, ma obecnie siłę największego poruszania człowieka. Ale czy zakładasz również, i tutaj pytanie też do artystów, że może się zdarzyć sytuacja, iż ktoś przyjdzie, kto jakby nie będzie zainteresowany duchową stroną i duchowo go to nie poruszy, ale poruszy go pomysł muzyczny. I ten pomysł może w nim kiedyś odżyć, tak jak wiele rzeczy w nas odżywa, które kiedyś przeżyliśmy, ale nie przykładaliśmy do tej pory wcześniej uwagi do tego. Czyli koncert przychodzi dla taki moment, że nie tylko dla... Nie, no zdecydowanie, tak. Coś zatrywia, nagle się... Muzycznie też jak najbardziej było wydarzenie tak. Po prostu artystyczne też samo w sobie i żeby to się broniło, tak, dla każdego. Oczywiście. No to znaczy my chcemy jakby grać i jak najlepiej śpiewać, prawda? Jak najlepiej. No, to jest główna idea. Jeśli jest jakość, to ona chyba się nie dzieli tam na wyznania czy, czy w inny sposób, prawda? Ja myślę, że też koncert dla osób, które znają te pieśni, czy są w nich głęboko jakieś już osadzone, nie? Dla nich to też będzie poruszające i będzie odkryciem. Dla nich to też jest poruszające i odkrywające i te utwory, które dzisiaj Państwu prezentujemy, no miejmy nadzieję, że słuchacze naszych też poruszą i będą marzyć, żeby taki koncert na przykład odbył się w naszym studiu Agnieszki Osieckiej. Bardzo pięknie dziękujemy gościom. Katarzyna Bogusz, dziękuję. Barbara Pospieszalska, Joachim Mencel, dzięki. Ojciec Andrzej Bujnowski i pieśń na zamknięcie naszego spotkania, na zamknięcie koncertu Wszystko gra w wykonaniu Basi Pospieszalskiej, Katarzyny Bogusz i Joachima Mencla prosto z Kościoła Ojców Dominikanów w Łodzi. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Gwiazdo morza głębokiego, Matko Boga Najwyższego. Panienko, bądź pozdrowiona. Rajska otworzona, o taniołaś pozdrowiona, gdyś poczęła w sobie autopromocja. W naszym programie podpowiadamy, jak żyć w dobrym zdrowiu. Dokładnie, panie redaktorze. Jak to robić? Modyfikacja diety, 30 minut aktywności fizycznej w ciągu dnia. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem Markiem Postułą o właściwych nawykach, które decydują o tym, czy będziemy żyć długo. Właśnie tak, panie profesorze. Kierunek długowieczność. W Trójce, w każdy wtorek, kwadrans po 11. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ekspres losy, ekspres losy, szybkie tempo, kasy stosy. Ekspres losy, ekspres losy, wygrywania nigdy losy. Nowa gra Ekspres losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana szybka jak gra. Graj w punktach Lotto.